Evet sevgili dostlar, peygamber kıssalar, darb meseleleri hakikaten bir umman. Daldıkça dalıyorsunuz ve çağrışım zenginliği fevkalade. O kadar çok geniş çağrışımlar sunuyor ki eğer zihin dağınıklığına varmayacak olsa böyle alır gidersiniz yani. Az önce bunun bir iki örneğini hocamla böyle biraz muhabbetle de paylaşıyorduk. Benim serbest uçuş denemelerime kendisi şahit oluyordu. Sevgili hocam 36-37 ardından Hazreti Nuh gemiyi yapıyor. Kavminden ileri gelenlerse yanına her uğradıkça onlarla alay ediyor onunla. Evet. Dedi ki eğer bizimle alay ediyorsanız iyi bilin ki siz nasıl alay ediyorsanız biz de sizinle alay edeceğiz. Nasıl anlayacağız? Ya böyle acayip şeyler Evet. Yusuf Bey. Enteresan. Yani acayip detaylar var. Çok ilginç. Şimdi Evet. yani kıssaları böyle üstün körü geçmeyi hiç doğru bulmuyorum. Evet. Yani Allahu Teala eğer Allahu Teala bir kıssanın bir yeriyle ilgili bir şey dememişse demedi. Yani orada bizim için önemli bir mesaj yok demektir. Tamam, doldurmayalım içini. Kendimiz şekillendirmeyelim, gayretkeşlik yapmayalım. Ama bir şey dediyse eğer, bunun lüzumsuz olmadığını iyi bilmek ve orada Durumundayız. söylenmek istenenin ne olduğunu sormak durumundayız. Şimdi bakın, ve yasnaül fülke, gemiyi yapmaya başladı Hazreti Nuh. Demek ki sana kelimesi bir sanat üretmek anlamına geliyor yani. Feale değil bu. Tabii sana. Sana yani ince ustalık gerektiren sanat eseri bir şey yapılıyor. Zaten vahyin doğrultusunda gözetimimizde demek belli ki yani gemiyi yani gemide mucize aramamak durumunda olduğumuzu öğretiyor. Yani tufana dayanacak bir gemi yapılacak yani. Ve Sen bir bu filika yap. sanatla yapılacak, incelikli Evet, adam yapılacak. gibi yapılacak yani. Evet, Gemi hassas ölçülerle. evet yani ne suya yüklenen itme gücü ne maddelerdeki batma özelliği ortadan kaldırılmayacak. Yani sünnetullah dediğimiz şeyler zede almayacak. Yani suyun üzerinde durabilecek bir şey yapacaksın. Nasıl olsa Allahu Teala bizi sahiplendi. O zaman hani bir filika, bir tekne yapalım. Teknenin üzerinde duralım. Hiçbir dalgada bize bir şey yapmaz. Hayır, öyle değil. Hatta düz sanatsız bir sal yapalım. Salın üzerine milleti yığalım falan öyle bir şey yok. Öyle bir şey değil yani. Ve yasnaul fulke. Bu gemi sanat içerikli olarak demek ki ne lazımsa o yapılıyor, öğretiliyor, yapılıyor. Tabi bu ne zaman yapılıyor? İşte bazıları diyor ki ilk defa Hazreti Nuh gemi yaptı. Bazıları diyor ki hayır, o zaten bilinen bir ulaşım aracıydı. Ama gene de onun gemi yapmasıyla alay ediyorlardı etraftakiler. Şimdi ben bu geminin hani bazıları diyebilir ki şimdi söyleyeceğiniz söz detaya girmek ve lüzumsuz bir ayrıntı ortaya Olmayacak mı? koymak olmayacak mı diyebilirler. Hayır. Çünkü Kamer suresinin 13. ayetinde Allahu Teala bu gemiyle alakalı ve hamelnahu ala zati elvahin ve düsürin diyor. Biz onu levhalar ve çivilere sahip olan o şeyin üzerinde taşıdık diyor. Yani malzeme muhteşem artık ahşap mıdır yoksa düsür kelimesinin madeni bir çivi manası var. Eğer bu madeni çivi manasına geliyorsa levha kelimesinin de saç anlamına gelme ihtimali var. Böyle olunca da bu geminin sıradan herhangi bir tekne olmadığı, özellikli bir mahiyet arz ettiği ve yapılması gereken her inceliğin gözetilerek bu geminin inşa edildiği anlaşılıyor. Ama şunu bahusus vurgulayalım. Bu gemi öyle gökten filan gelmedi. Geminin kendisi mucize filan değil. Yani gemi denizin üzerinde duracak şekilde inşa ediliyor. O gemiyi harekete geçiren suyla alakalı da İşte bir mucizevi bir durum aranacaksa o geminin yapıldığı zaman bir tufanın oluşmasıdır. Yani Cenab-ı Hakk'ın yağmur yağdırması, yukarıdan bardaktan boşalırcasına yerden suların fışkırmasıyla öyle diyor Kamer suresinde buyuruyor ki fefetahna ebvâbe semâi bimâin münhemir. Yani korkunç bir nehri anımsatan yoğunlukta göğün kapılarını açtık. Ve feccernel erda uyunen, işte yeri yardık diyor, böyle gözeler, su fışkırtan gözeler olarak yeri yardık. Feltekal ma'u, iki su buluştu, ala emrin kad kudir, takdir edilen bir görevin yerine getirilmesi için, yani bu tufanın olması için göğün suları boşaldı, yerin içindeki sular fışkırdı, korkunç bir tufan oldu. Meselenin mucizevi ilahi müdahale boyutu burasıdır. Yoksa geminin kendisinde bir mucizelik aramanın bir alemi yok. Çünkü buna lüzum yok. Geminin malzemesine gönderme yapılması bizi geminin bilinen türden, etraftakilerin de bildiği türden bir gemi olduğunu öğretiyor. Öyleyse şu soru akla geliyor. Kavmi niye alay ediyordu gemi yapılırken? Tamam, hemen onu cevaplayayım. Önce isterseniz onu cevaplayayım, sonra başka bir şey söyleyeceğim. Niye alay ediyorlardı? Şunun için olabilir. Muhtemelen Hazreti Nuh bu gemiyi yaptığı yer itibariyle belki de, yani sahilde değil de belki biraz daha içeride yaptı. Hani gemi sahilde işe yarar, denizde işe yarar, nehirde, gölde işe yarar. Sudan uzak yerlerde yapılan geminin fazla bir kıymeti yok. Ya da ikide bir böyle bir azap tehdidinden söz ediyor olmasından dolayı alay ediyorlardır. Gemi yaptığı için değil. Bence azapla alay ettikleri için o gemi bir motif olmuştu orada. Asıl konu geminin yapılması filan değil. Değil. Niye yapıldığıdır. Yani azap tehdidine hitap öyle geçiyordu. Fe'tina bima te'iduna in kunte mine's sadikin. Gene Hud suresi 32. ayette. Sadık isen sözünde vaat ettiğini getir bakalım diye. Alay ediyorlardı. Muhtemelen gemi suya yakın olmayan bir yerde yapılmıştı. Şimdi biz bundan bir şey çıkartıyoruz. Diyoruz ki sen kul olarak görevini yap. Sen kulluğunu bil. Sen Allah yokmuş gibi yaşama, hareket etme. Allah var ve Allah hayata müdahildir. Öyleyse sen kulluğunu bil, Allah gerekeni yapar. Yani sen gemi yap, su lazımsa biz getiririz demektir bu. Yani kafirlerin ağzından söyleyecek olursak, yani çok münasip bir söyleyiş olmayabilir. Bizim bu tufanla filan sürekli bizi uyaran, hani tırnak içinde Mecnun, ona Mecnun da demişlerdi, cinli örtülü. Ondan sonra bak, görüyor musun, denizden ne kadar uzak yerde, hiç denizin suyun muyun olmadığı yerde kafasına göre gemi yapıyor. Gemi yapıyor işte, buyur. Buyur, bundan ne yapacağız ki Allah'ını seversen filan diye. Böyle bir dalga geçme, alay etme. Evet, safiru minhu. O demek yani. Evet, evet. Alay ediyorlar. Hazreti Nuh onlara diyor, kâle intesharu minna. Şimdi siz bizimle alay ediyorsanız, fe inna nesharu minkum kema tesharune. Siz bizimle nasıl alay ediyorsanız, yakında biz de sizinle alay edeceğiz, göreceksiniz yani. Orada ayetin başında Yusuf Bey, çok enteresan bir şey daha var. Diyor ki, ve küllemâ merra aleyhi mele'un min kavmihi. Kavminden yöneticiler onun yanına her uğradıklarında. Şimdi demek ki bu gemi çok mucizevi bir şekilde hazır yapılmıştı, oraya getirilmiş bir gemi değil. Belli ki bunun yapımı uzun sürdü. Küllemâ merra aleyhi demek, oraya her uğradıklarında demek. Kavminin ileri gelenleri. Evet, mele ileri gelenler oraya her uğradıklarında demek. Bunun bir inşa süreci oldu ve her geldiğinde dalga geçtiler. Biz buradan şimdi başka bazı sonuçlar çıkartıyoruz. Ben şahsen mesela o küllemâ merra aleyhi mele'un min kavmihi sekiru minhu ifadesinden şunu anlıyorum. Mutaffifun suresinde şöyle ifadeler var. Ve izâ merru bihim yetegâmezûn. Bu Mekke müşrikleri müminlerin yanına her inadına gelip uğradıklarında kaş göz hareketi yaparak onlarla dalga geçerlerdi. Yani geçerken dalga geçmek değil, özel olarak gelip dalga geçiyorlardı. Bunaltmak için geliyorlardı. Kıyamet suresinde geçiyor. Sümme zehebe ila ehlihi yetematta. Sonra kendi ailesinin yanına çalım satarak dönüyor. Milletle alay etmenin kendine göre bir huzuruyla çalım satıyorlar. Müminlerle alay ediyorlar. Kendi taraflarına geçince o alayın konusunu yapıyorlar. Geliyorlar müminlerin yanına ve izâ lekullezîne âmenû kâlû âmennâ, müminlerle karşılaştıkları zaman biz de iman ettik diyorlar. Ve izâ halev ilâ şeyâtînihim, kendi kafadarlarının, şeytanlarının yanına gidip onlarla baş başa kaldıklarında kâlû innâ me'aküm, canım biz sizinle beraberiz. İnnemâ nahnu müstehzûn, o adamlarla biz alay ediyoruz diyorlar. Bakın bu alaycılık kültürü ta iblisten geliyor. İsra suresinde vardı. Kâle erâyteke hâdellezî kerremte aleyye. Yani yaptın da benden üstün tuttuğun bu mu? Bu çamur mu yani? Hazreti Adem'in yani orijinini, yaratılış maddesini küçümseyerek alay ediyordu. Bu Mekkeli müşriklerde de böyleydi. Hazreti Nuh'un kavminde de öyleydi. Hazreti İsa'ya söylenen sözlerde de aynıydı. Hazreti Salih için söylenenlerde de aynıydı. Hazreti Musa için de aynıydı. Hazreti İbrahim için de aynıydı. Hazreti Nuh için de aynı. Bu böyle. Böyle bir alay edici, muhatabı, inananı bunaltıcı bir dert vardı bu adamlarda. Bunu ısrarla uyguluyorlardı. Küllemâ merre aleyhi meleun. Oradaki mele kelimesinden şu güncel sonucu çıkartabiliriz. Demek ki kurulu inanç sistemlerine ya da vahyi bir öğretiye ilk karşı çıkanlar o toplumun elitistleridir, yöneticileridir, statikodan yana olanlarıdır. Nüfus sahibi imkan olanlar. Sahibi, makam sahibi, mevki sahibi, bir şekilde sözü yeten, sözü çok çıkan, eli uzun. Evet. İnsanlarıdır. Yoksa evet. Halk kendi halindeki insanlar değil. Garip gureba değil yani. Değil. İşte melek kelimesi bunu veriyor bize. Ve bir başka sonuç daha elde edebiliriz. Burada şimdi eğer gemi yeni yapılan, hadi geminin o gün nasıl yapıldığı muhtemelen biliniyordu da, bu belki biraz daha özellikli bir gemi olduğu için, hani belki alışılmışın dışında belki büyük olduğu için veya başka özellikleri bulunduğu için. Çünkü geminin de, nasıl yapılacağı da vahyedilmişti. Tabii gemiyle de eğer alay ediliyorsa, yeni bir şeyle alay ediliyorsa biz bunu bugün çok iyi anlıyoruz bunun ne demek olduğunu. Toplumda insanların bazıları yeni şeylere karşı tahammülsüzdür. Yeni bilgiler, yeni üretimler, icatlar, geleneğin alışkın olmadığı bir takım yeni buluşlar bazılarını çok rahatsız eder. Onun için onlarla ilgili ağzına ne gelirse saydırır dururlar. Anadolu geleneğinde de en çok onları duyarak yetişmedik mi hocam? İcat çıkarma. Evet. Eski köye yeni adet getirme. Ha, aynen öyle. Bakın bunlar bizim deyim atasözlerimiz yani. Bunlarla büyüdük biz. Doğru. İşte demek ki aynı mantık yani. Aynı mantık yani. Bir de mesela alayla çıkmaları çok enteresan. Alay psikolojisi dediğim şey. Dalga geçme, istihza psikolojisi. Bu da çok önemli. Karşı tarafın bir tezi var, bir önerisi var, söylediği söz var, kelam var, beyan var. Buna karşı sözle, kelamla ortaya çıkamayanlar bu işi savsaklama ve dala geçerek tabiri caizse bel altı vuruşlarla bu işi çözmeye çalışıyorlar. Bu da bir psikolojik bir şey. Tabii. Yani istihzanın, alayın, komedinin çağımızda da çok etkin olduğunu biliyoruz her yönüyle. Yani karikatür, adam işte Danimarka'da diyelim ki Hazreti Peygamber'in söylemini gerçekten kritik edemiyor. Ona karşı bir şey getirmiyor. Karikatür yapıyor filan. Şimdi aynı refleks... Bir kaçma biçimi bu. Devam ediyor. Evet. Bir kaçma biçimi. Bir mağlubiyeti sahiplenememe duygusu. Yani bilgiyle karşılık veremeyenler güya... Mesela biz de şahsen kendim de çok karşılaşıyorum böyle şeyleri. Bir şey deyince adam diyor ki... Bu kim? Bu daha dünün çocuğu. Hazreti İsa'ya da öyle demişlerdi yani. Evet. Daha dün beşikteki çocukla mı konuşacağız yani? O kim? O kim? Böyle peygamberleri beğenmemek. Hakikate karşı böyle garip bir mesafe oluşturmak. Bu ta tarihin en derin zamanlarından beri geliyor. Bugün de böyle işte. Yeni şeye karşı bir tahammülsüzlük var. Evet. Bir alay var. Akıllı, mantıklı, ayakları yere basan bir karşı çıkış değil. Sadece... Topu taca atarcasına ben bununla işte gel beraber tartışalım deyince canım o kimmiş ki? O kim mi kim öyle oradan bakma. Varsa tamam. Bilgin bilgiye bilgiyle cevap ver. Tabii ve bunu ciddiyetle yap. Evet. Yani müzmin alaycılık küfri bir sıfattır. Kafirlerin bir şeyidir, sıfatlarından biridir o müzmin alaycılık. Evet doğru. Evet. Devam ediyor Hazreti Nuh. Orada bir şey daha var Yusuf Bey. قَالَ اِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا Siz şimdi bizimle alay ediyorsunuz. فَاِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ Yakında siz bizimle alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz. Yani kim ne yapıyorsa karşılığını bulur. Eğer bu zulümse, bu zulüm dünyada cevabını bulacaktır. Allah-u Teala onun için 39. ayette iki tane uyarı ya yer veriyor. Bunlardan biri فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ Yakında bileceksiniz. Hazreti Nuh'un ağzından. Yakında bileceksiniz. مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ Alçaltıcı azabın kime geleceğini yakında göreceksiniz. Bu bir. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ Bir de devamlı azap var. Bu devamlı azabın da kime ulaşacağını, kimin için uygun olacağını yakında göreceksiniz. İki azap tehdidi var. Azaplardan biri dünyevi, biri uhrevi. Zalimler iki defa cezalandırılacaklardır. Bir, işledikleri suçtur. Suçun cezasını dünyada görecekler. Bu suç aynı zamanda günahtır. Günahın cezasını da mahşerde göreceklerdir. Suçun cezası dünyada, günahın cezası ahirette görülecektir. Burada iki azaba, iki sıkıntıya dikkat çekilmesinin sebebi bu adamların zalim oluşlarıdır. Kafir değil, zalim oluşları. Zaten 37. ayette وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا diye vurgu yapmıştı. Bu adamlar zalimler. Nuh suresinde de bunların zalimliğine gönderme yapılmıştı. وَلَا تَزِدِ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا ضَلَالًا diye bu zalimlerin tuzaklarının şaşkınlığı artsın sadece. Başka da bir etkisi olmasın diye Hazreti Nuh'un duasındaki konu da buydu. Bu meselenin inananları hor görenler ve onlara her türlü zulmü reva görenler zulümlerinin karşılığını göreceklerdir. Bu tekrar ediyorum. Bu zulüm suç olduğu için bunun hem dünyevi cezası vardır hem günah olduğu için uhrevi cezası vardır. Yani bir suça karşılık niye iki ceza uygun görülüyor denirse bunun suç boyutunun cezasının dünyevi, günah boyutunun cezasının uhrevi olduğunu söyleyelim. Buradaki iki hususiyetin de buraya göndereme yapmak için bu iki azap ifadesinin yer aldığını bu vesileyle ifade edelim. İkisi için de azap kullanılıyor. Ya dünyevi azap ya uhrevi azap değil. Zalimlerin hem dünyevi hem uhrevi azabı olacaktır. Ayetin vurguladığı husus budur. Sevgili hocam, zamanımız çok az kaldığı için 40. ayeti ben kısaca hatırlatayım. Oradaki konuşabileceğimiz meseleleri bir vurgulayayım. Hı hı. O diğer programımıza mecburen bırakmış olacağız. Yani onu da söyleyelim, ondan sonrasını bırakalım. Öyle mi? Evet, evet. Nihayet emrimiz gelip de sular coşup yükselmeye başlayınca, hı hı, Nuh'a dedik ki burada tennur kaynayınca, evet, tandır, tennur, kaynama, bunlar hep problem olmuş biliyorsun ne demek. Evet. Onunla başlayınca her bir eş ne demek? Her bir eş varlıklardan, canlılardan bir eş. Tamam, biraz uzun gidecek. Öyle yani bayağı meseleler var burada. O yüzden değişik yorumlar da var malumunuz. Aleyhinde söz geçmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye yükle. Zaten onunla beraber pek azı iman etmişti diye devam eden bir süreç var. Evet. Dolayısıyla buradaki işte o kaynama meselesi bir. İkincisi yani her bir hayvandan bir eş alındı gibi düşünülüyor. O zaman o gemi nasıl dünya kadar bir gemi, evet, olması lazım? Ne anlaşılması lazım? Evet. Biraz bunların üzerinden yoğunlaşalım. Zihnimizi yoğunlaştıralım diye arzu ediyorum. Olur. İsterseniz bugünlük bu kadarlıkla, peki, iktifa edelim. Tamam. Çünkü yarım yani kalacak. 40. ayetten itibaren bir sonraki programa, evet, bırakmış olalım. Tamam. Evet. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet. Aziz dostlar, gördüğünüz gibi meseleler bu minval üzere devam ediyor. Biz de Hud suresinin söz konusu ettiğimiz ayetlerini Hazreti Nuh'u daha derinlikli anlamak ve bugüne taşımaya çalışmak gayretiyle yorumlamaya devam edeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.